yakışmış örtün üstüne. Örtün kefen olsun benim üstüme. Nasıl dayanayım ben hasretine? Hasretin canımı yakıyor kader. Gayrı dayanamam ben hasretine. Gözlerim hep seni arıyor kader. Çok özledim seni, dava affetmeyi. Hacer-i Esved'e bakıp öpmeyi. Rabbim nasip eyle tekrar gitmeyi. Hasretin içimi yakıyor Kabe. Gözlerim hep seni arıyor Kabe. Aşık oldum endamına yapına. Doyamadım cennet kokan kokuna. Bakmayı özledim altın kapına. Hasretin canımı yakıyor Kabe. Bakmayı özledim altın kapına. Gözlerim hep seni arıyor Kabe. Çok özledim seni, tavaf etmeyi. Hacer-i Esved'e bakıp öpmeyi. Rabbim nasip eyle tekrar gitmeyi. Hasretin içimi yakıyor Kabe. Gözlerim hep seni arıyor Kabe. Çok özledim seni, tavaf etmeyi. Hacer-i Esved'e bakıp öpmeyi. Rabbim nasip eyle tekrar gitmeyi. Hasretin içimi yakıyor Kabe. Çok özledim seni, tavaf etmeyi. Hacer-i Esved'e bakıp öpmeyi. Rabbim nasip eyle tekrar gitmeyi. Hasretin içimi yakıyor Kabe. Gözlerim hep seni arıyor Kabe.